Ngamai ta penyen mai kepangeng remai ngamai ta penyen mai kepangeng remai trap ta penyen mai Mutung rumai chap ta penyen mai amutung rumai kepaita rumai mautung penyen mai chap ta penyen mai Mai ta, penyen mai, gumai ta.